Once again. Să zbor, să să înving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la. Cristina Mix, Deep Central, sus până la cer. Hai să vedem primele două mesaje dintre SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. Seara bună, băieți, vreau un dedichis pentru varul meu Benny cu piesa noastră preferată Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Sunt sigur că vă place și vouă. Ne mulțumește foarte mult Arnold Petrus din Satu Mare. Arnold vine cu siguranță mai încolo. Piesa e deja în playlist, am văzut-o. Iar Sava Ștefan vrea un dedichis pentru sora sa Nicoleta, care e la cules de vie. Și în special pentru voi, sunteți the best. Mulțumim foarte mult. Iar ție îți dorim să iasă vinul bun, da? Mixăm mai departe Nicole Sherry, Memories. Avem și Fly Project, mai vechea Goodbye, și Timbaland cu One Republic, Apologize. La Kiss Kiss in a Mix, pentru voi mixăm doar hituri.

10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Besame la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de Kiss Cash. Potul momentului a ajuns la 1200 de euro. Iar în această seară, undeva până în ora 10, nu știm exact la ce oră, vine și concursul. Încercăm să dăm bănuții, să vedem pe cine îl va alege Gicuță, calculatorul mirific. Vom da un refresh în listă, alegem potențialul câștigător, îl punem în direct și dacă ne spune numele piesei difuzate pe Kiss FM înaintea concursului, câștigă cei 1200 de euro. Dacă nu știe, nu-i nimic, poate câștiga un prieten, pentru că

mother. Sai la casa, San Andrés, Beach for Music, DJ Map, Gotex, Mega Man. Estamos rompiendo, muchacha. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. DJ Young și Jonesy. Kiss in the Mix. Continuăm mixul cu o piesă foarte tare pe care ar fi momentul să o țineți și minte. Maroon 5, One More Night. La Kiss FM mixăm doar hituri. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. Începem o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Din păcate, nu am putut să dăm nici cei 1200 de euro pentru că Dumitrița nu era pe fază și nici 100 de euro către Liviu, pe care ea l-a recomandat pentru că nu știa cu cine vorbește, deși am spus că e în direct la Kiss FM. Nu-i nimic, hai să începem o nouă oră de hituri mixate la Kiss, Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Joacă la butoane. Give me everything tonight. For all we know, we might not.

Piesa mai veche de la Mr. Connector, Ring the Alarm, la Kiss Kiss in the Mix. Ne uităm din nou în mesaje să vedem ce dedichisuri vin la 0722 20 60 20. Mă numesc Ionuț, vreau un dedichis pentru Maia de ziua ei și pentru toți agenții de pază de la o anumită firmă. Bună, sunt Măduțu, vreau melodia Grasu XXL și Ami Deja Vu pentru cineva special din viața mea. Vă pup, chisomanilor! Va fi piesa Non-House de la NoFX. Mixăm mai departe Khaled, Se La Vie și Dan Bălan cu Tenny Vander, Lendo Calendo, iar apoi Maximilian și MFX, mai vechea Sofie Sticată. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri.

ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea, dar o cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare, decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Celor care s-au înscris la Kiss Cash le reamintim că mâine dimineață primul pot din cronică este de 1300 de euro. Te înscrii printr-un SMS cu tarif normal trimis la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui numele piesei care a fost pe Kiss FM înaintea concursului. Pentru asta, desigur, trebuie să fii foarte atent. Dacă nu știi, ne recomanzi un prieten, îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Avicii și Aloe Black, o piesă pe care foarte mulți ne-au cerut-o, Wake Me Up. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. veche, Playin' Win, ya Bibi, la Kiss Kiss in the Mix. Ne uităm din nou pe facebook.com/KissFM România la postarea Star Dedicații. Cristina Petrache zice: vreau un dedichis pentru mami și fratele meu Coco, pupici, fica și sora Cristina. Valentin: vreau un dedichis pentru toți colegii de la școală cu melodia Passenger, Let Her Go. Și Ionuț Chivu: vreau următoarea piesă pentru prietenul său Cristi Gabroveanu, care este la Academia de Jandarmi. Pregătim mai departe in the mix Andra, inevitabil va fi bine, Red Blonde Bambelele și Pink Try. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Și vă spun pe cuvânt că de fapt doar noi creăm probleme pe pământ.

Mixăm Mateo amândoi, Alicia Keys, Girl on Fire și Adele, Someone Like You, 3 super hituri la Kiss Kiss in a Mix. Amândoi, amândoi, prințesa din el. She's just a girl and she's on fire. Ascult doar hituri. Succes maxim celor care s-au înscris la Kiss Cash. Poți să pui mâna pe o grămadă de bani dacă trimiți un SMS cu tarif normal, desigur, la 0735 600 100 în care treci numele, prenumele și orașul din care asculți Kiss FM. Apoi trebuie să stai cu urechile pe Kiss. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Și ai umflat potul! Dacă nu știi și pierzi, nu-i nimic, câștigi un prieten, pentru că poți să ne spui mobilul unui prieten, îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Toate se întâmplă la Kiss Cash, multă baftă, piesă nouă acum de la Fly Project, Toca Toca, Cristina Aguilera și Pitbull imediat, Feel This Moment și Jamie Un, mai vechea Shuda. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Tokyo, long way from them hallways, filled with O's and O's, they count it always, real fat all day, now baby we can party, oh baby we can party, she read books, especially about red rooms and tie-ups, I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up, Gritan Gris, nice to meet you, but time is money, only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this moment. One day. Just wanna feel this moment.

La Kiss FM mixăm doar hituri, suntem mai departe cu voi la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. Am găsit un la mulți ani pentru Bia din Târgoviște, din partea celor mai crazy prieteni, Cami, Andreea, Bobocu și Ionel, și Ramona din Călăraș, vrea Nicole și Every Memories pentru mama sa și pentru fratele său care învață acum la matematică, dar este cu ureche pe Kiss FM. Foarte bine, hai să mixăm Nicole și Every Memories. Calvin Harris vine imediat cu Thinking About You, piesă nouă, avem și Connector, iar pe final de oră, Laurențiu Duță și Andreea Bonică, Shining Hard. Continuăm partiul la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri.

cu DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. La Kiss Kiss in the Mix, dar mâine seara de la 7 o vom lua de la capăt. Mâine va fi joi, iar joi e deja weekend la noi. Să aveți o seară perfectă în continuare și multă baftă celor care s-au înscris la Kiss Cash. Și nu disperat, dacă nu câștigi, câștigi un prieten. Pentru că în cazul în care tu nu știi piesa care a fost înaintea concursului, ne poți spune numărul de mobil al unui prieten, îl sunăm, îl punem în direct și dacă ne spune cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.